دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دا اگمت فوز هارا کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دا اگمت فوز هارا کڑی دا زولنو ما تکڑا د کونړ پزړ کیسې کی وہی هغه پسون چې د کونړ پزړ کیسې کی وہی پدې خبرې چې چوپ چای د امو ماتکړه د همت فوز هر کړې د زولنو ماتکړه دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دا اگمت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا وینی ننگا دا احمد شاسر تور وینی ساسی وینی ننگا دا احمد شاسر تور وینی ساسی گورچ خلائی دن اہلو پر گنو ما تکڑا دائی گی مد فوز ہر کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مد فوز ہر کڑی دا زولنو ما تکڑا چد شمشاد ہس کے شملی تائی پس پکا کتل چد شمشاد ہس کے شملی تائی پس پکا کتل دا مسحل من یا جسا پوملا دا ہو ما تکڑا دائی گی مت فوز ہر کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا بیا پا میوان کی دا جابر ککر ایوان رغڑی دی بیا پا میوان کی دا جابر ککر ایوان رغڑی دی بیا غزنویانو تاریخ چاہتا بت کی دو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا عبرت رشتی چی باز دا ہندو کش دا سکو عبرت رشتی چی باز دا ہندو کش دا سکو دسا آخستی کا کریخ پلو لاسو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا دائی گی مت فوز هار کڑی دا زولنو ما تکڑا دران گزار دا غلیم دا زر ارزو ما تکڑا